20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul țării cer variabil și ploi izolate. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Averse și descărcări electrice se anunță și pentru București. Maxima azi nu trece de 22 de grade. Încep știrile Europa FM. Microbuz cu 20 de copii răsturnat aseară pe autostrada dintre Sebeș și Orăștie. Șoferul a murit din cauza rănilor grave suferite. Din primele date, se pare că șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani ar fi suferit un atac de cord cât timp era la volan. Primul deces din cauza rujeolei în județul Vaslui, alte cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate. Noua lege a asigurărilor RCA a trecut de votul Parlamentului. Președintele Klaus Iohannis i-a așteptat să promulge documentul. Cine va plăti prețul pentru riscul pe care acești clienți cu risc ridicat îl bagă în sistem? Ei bine, noi, restul oamenilor care se asigură și care plătesc RCA. Liberalii contestă cifrele prezentate de INS, potrivit cărora România are o creștere economică peste așteptări. Reprezentanții Institutului de Statistică așteptați în Parlament pentru explicații. În primul trimestru creșterea economică a fost sub așteptări. Venituri de la buget au fost sub așteptări, investițiile au fost tăiate. Totuși, creșterea economică nu ar fi trebuit să fie chiar atât de mare în primul trimestru. Și la Cannes, în condiții maxime de securitate, începe astăzi Festivalul Internațional de Film. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șoferul microbuzului cu 20 de copii care s-a răsturnat aseară pe autostrada A1 a murit din cauza rănilor grave suferite. Unii dintre copii care se aflau în mașină au suferit atacuri de panică și au avut răni ușoare, doar zgrieturi. Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Sebeș și Orăștie. Microbuzul era înmatriculat în județul Hunedoara, iar copiii se întorceau dintr-o excursie de la Cluj. Avem detaliile de la Elena Tudor. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sebeș-Orăștie, în zona localității Vințișoara din județul Alba. Din primele date, se pare că șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani ar fi suferit un atac de cord cât timp era la volan. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat din cauza rănilor grave. Din cei 20 de copii, 12 au suferit răni ușoare și au fost duși de salvator la spitalul de urgență din Deva pentru a fi consultați de medici. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Alina Marescu, afirmă că microbuzul s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea autostrăzii A1. Traficul pe autostradă a fost blocat aseară cât timp au intervenit echipele de salvare. La fața locului au intervenit o auto specială a ISU Alba, o ambulanță Smurd, un echipaj de la descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului Județean Alba. În plus, ISU Hunedoara a trimis două echipaje de la terapie intensivă mobilă. Mergem acum în județul Vaslui, unde autoritățile sanitare sunt în alertă. În urma morții unui bebeluș de 5 luni, copilul a fost diagnosticat cu rujeolă. Alte două cazuri de îmbolnăvire au fost deja confirmate, iar medicii fac verificări și în privința 17 pacienți. Legea vaccinării, vă reamintesc, este încă în dezbatere publică. Transmite corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Este primul deces înregistrat la nivelul județului din cauza rujeolei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Toplicianu, au mai fost confirmate două cazuri de îmbolnăvire la un băiat de 7 luni și la unul în vârstă de un an, ambii din mediul rural. În toate cazurile este vorba despre copii neimunitați din cauza că nu au împlinit vârsta pentru administrarea vaccinului. Pe lângă cele 3 cazuri confirmate în urma analizelor de laborator, mai sunt 17 suspiciuni de boală la copii. Un număr de 10 probe au fost trimise deja la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași pentru diagnostic de laborator, iar în 7 cazuri urmează să fie recoltate probele. La nivelul spitalului de urgență din Vaslui au fost luate măsuri de izolare a cazurilor de rujeolă sau de suspiciune de boală. La această dată, în secția de boli infecțioase a unității sanitare sunt 13 copii internați, iar alte cazuri au fost trimise la spitalele din județul Iași. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Șoferii și transportatorii așteaptă lista tarifelor de referință pentru polițele de răspundere civil auto realizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. La aceste tarife se vor raporta toate companiile de asigurare. Mâine expiră plafonarea introdusă prin ordonanță de urgență în toamna anului trecut. În acest context, parlamentarii au adoptat ieri noua lege de reglementare în domeniu, care merge acum la administrația prezidențială pentru promulgare. Liberalii au susținut legea, deși au observat că există riscul ca unii șoferi, cei tineri, de exemplu, să plătească polițe mai scumpe decât restul. Îl ascultăm pe deputatul PNL, Lucian Bode. Forma finală a acestui proiect de lege are mai multe vicii, din păcate. Aș da două exemple. Tariful de referință pentru polițele RCA se calculează conform prezentului proiect de lege, după o formulă cu foarte multe variabile, asupra căruia avem anumite rezerve. De asemenea, există riscul ca o anumită categorie de asigurați, de exemplu tinerii, să fie dezavantajați în raport cu alte categorii de asigurați, de exemplu mari transportatori. Din aceste motive și nu numai, Partidul Național Liberal va iniția un proiect de lege de completare a prezentului proiect de lege. USR, prin vocea lui Claudiu Năsuie, a anunțat că nu susține modificările. Această lege, din păcate, nu face două lucruri. În primul rând, nu ne scapă de riscul de infringement, pentru că menține în continuare plafonare pentru clienții cu risc ridicat. Și mai face un lucru, anume că pentru clienții cu risc ridicat plafonează prețurile și atunci se pune întrebarea cine va plăti prețul pentru riscul pe care acești clienți cu risc ridicat îl bagă în sistem. Ei bine, noi, restul oamenilor care se asigură și care plătesc RCA. Deci, practic, o să asistăm la o subvenționare a riscului celor mai imprudenți de către cei mai prudenți. În schimb, PSD s-a pronunțat pentru, iată opinia deputatului Lucian Șova. Sunt o serie de participanți la trafic care introduc mari distorsiuni și mari riscuri în siguranța rutieră, care sunt exceptați de la obligațiile de a încheia asigurări de răspundere civilă. Sper ca în proiectul viitor acest lucru să fie eliminat pentru a aduce legea în standardele secolului în care trăim, de a avea cât mai puține, dacă s-ar putea, deloc excepții. Detalii despre ce prevede legea adoptată de Parlament găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Premierul Sorin Grindeanu are programată astăzi o discuție cu șeful fiscului despre nemulțumirile angajaților din finanțele publice. Ieri, pentru a doua zi la rând, au fost proteste în unele agenții fiscale din țară și nu s-a lucrat cu publicul și astăzi este posibil ca ghișeele să fie închise. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare, spun că odată ce va fi aplicată, salariile lor vor scădea. Încasările la buget au fost afectate de protestele spontane, susține președintele ANAF Bogdan Stan. Liberalii nu cred în cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică. Senatorul PNL Florin Câțu vrea ca reprezentanții INS să vină în Parlament să prezinte cifrele pe care se bazează creșterea economică. Există suspiciunea că datele ar fi, cităm, umflate. INS a anunțat ieri o creștere economică peste așteptări de 5,7% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu detalii, Filip Stan David. Senatorul PNL Florin Câțu crede că Institutul de Statistică prezintă o poveste frumoasă, în vreme ce economiștii și instituțiile internaționale afirmă contrariul. Demnitarul liberal e de părere că reprezentanții INS ar trebui să vină în Comisia de Buget Finanțe din Senat pentru a prezenta datele privind creșterea economică. N-ar fi pentru prima dată când există suspiciunea că INS prezintă date umflate, spune Florin Câțu. Până acum avem așa. Comisia Europeană care a spus că se așteaptă la un încetinirea creșterii economice. Fondul Monetar Internațional care se așteaptă la încetinirea creșterii economice. Banca Națională, în minut, a spus ieri că în primul trimestru creșterea economică a fost sub așteptări. Veniturile de la buget au fost sub așteptări, investițiile au fost tăiate. Toate acestea, la un loc, ne spuneau nouă că totuși creșterea economică nu ar fi trebuit să fie chiar atât de mare în primul trimestru. Potrivit INS, economia României a crescut în primele trei luni ale acestui an cu 5,7% față de aceeași perioadă din 2016. Cifrele depășesc chiar și previziunile analiștilor. De altfel, premierul Sorin Grindeanu a salutat aceste date. O veste extraordinară pentru România, responsabilitatea noastră e ca această creștere să fie resimțită de toți românii, a scris premierul pe Facebook. Europa FM vă invită astăzi la o dezbatere despre situația în care se află Bucureștiul la un an de la alegerile locale. De la ora 11 la interviurile Europa FM sunt invitați viceprimarul capitalei Aurelian Bădulescu de la PSD și consilierii Ana Maria Ciceală de la USR și Ciprian Ciucu de la PNL. Anca Grădinaru va discuta cu invitații săi despre starea infrastructurii, despre traficul extrem de intens din capitală, despre înființarea de către Primăria Generală a 20 de firme, dar și despre investițiile promise în campania electorală în spitale și școli. Emisiunea o puteți urmări în direct pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Opoziția a contestat la Curtea Constituțională legea care le reduce pedepsele deținuților închiși în condiții improprii. Modificată în Camera Deputaților, legea ar pregăti, spun contestatarii, eliberarea din închisoare a mai multor politicieni condamnați. Iorgu Ianuși ne explică. Pe lângă faptul că legea s-ar fi adoptat prin încălcarea principiului bicameralității cu peste 40 de amendamente votate la Cameră în plus față de forma votată la Senat, USR și PNL remarcă și faptul că la definirea condițiilor necorespunzătoare din închisori sunt trecute standarde mai ridicate față de cele prevăzute în jurisprudența CEDO. De exemplu, simpla existența igrasiei și mucegaiului în celulă ar fi suficientă pentru ca deținuții să beneficieze de zile libere, spun parlamentarii care au sesizat Curtea Constituțională. În treilea rând, ei spun că legea executării pedepselor ar încălca principiul egalității oamenilor în fața legii pentru că se permite cumpărarea de zile libere, fapt ce avantajează pe deținuții înstăriți. Unicul scop ar fi salvarea din pușcării a membrilor de partid și a clientelei politice, transmite USR într-un comunicat. Legea se aplică pentru persoanele întemnițate începând din 2012, când a fost emisă prima decizie pilot a CEDO privind condițiile din închisori. Consiliul Superior al Magistraturii cere explicații Ministerului Justiției. Potrivit unor relatări de presă, mii de dosare ale magistraților din arhiva SIPA, fostul serviciu secret al Ministerului, ar fi fost copiate sau sustrase. Șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, crede că respectiva arhivă ar trebui desecretizată pentru a înlătura orice suspiciune, iar președinția consideră că în acest caz există persoane îndreptățite să analizeze relatările de presă. Arhiva SIPA este de fapt nefolosită din 2006 încoace, de când fostul ministru al Justiției Monica Macovei a desființat serviciul secret. Documentele se află sub sigiliu în două încăperi ale administrației penitenciarelor, a spus la Europa FM judecătorul Cristi Danileț, fost consilier al Monicăi Macovei. Informațiile de acolo nu mai pot fi valorificate. Îmi este greu să cred că niște magistrați ar putea fi șantajați cu informații vechi de 13, 14, 15 ani. Și acum mă gândesc la câteva condamnări, ca să zic așa, celebre, de la Voiculescu încoace. Am urmărit cine sunt judecătorii sau procurorii care au instrumentat aceste cazuri. Ei nici nu erau în sistem când SIPA activa. Astfel de oameni n-ar putea să fie șantajați, că n-ar avea cum. În cuvinte puține, domnule Danileț, praf în ochi? Cu siguranță praf în ochi și mai ales calomnie. Se încearcă, cred, o decredibilizare a întregului sistem judiciar. În condiții maxime de securitate, astăzi începe festivalul de film de la Cannes. Maratonul cinematografic de pe Coasta de Azur a ajuns la cea de-a 70-a ediție. Orașul a fost împânzit de camere video și de forțe de ordine. Festivalul de film este primul eveniment major organizat după atacul terorist de la Nisa, când un camion a intrat în mulțimea care sărbătorea Ziua Franței pe promenada orașului. Celebrul festival de pe croazetă începe miercuri seară. În deschidere va fi proiectat lungmetrajul Le Fantôme d'Ismaël. În acest an, pe covorul roșu întins în fața Palais de Festival et de Congrès din Cannes, vor păși nume sonore de la Hollywood, precum Nicole Kidman. Juriul este prezidat de cineastul spaniol Pedro Almodovar. Things change, tools we use to make them change, but I don't think the experience of seeing a film on the big screen really can ever change. Festivalul de pe croazetă este un adevărat magnet și pentru fanii cinemaului din toată lumea. Tocmai de aceea, autoritățile sunt în alertă, mai ales că evenimentul este primul organizat după atacul terorist de la Nisa, când un camion a intrat în mulțimea care sărbătorea Ziua Franței pe promenada de Saint-Glen. Pentru a evita astfel de situații, autoritățile franceze au instalat pe esplanada din Cannes 400 de ghivece uriașe cu flori, care vor acționa ca o barieră discretă. De asemenea, poliția franceză a cumpărat 160 de metri de lanțuri cu țepușe din metal care pot să oprească un camion. Orașul a fost împânzit de camere video și de forțe de ordine. A 70-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes se va desfășura în perioada 17-28 mai. Raluca Hatmanu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă și astăzi, averse, descărcări electrice și condiții de grindină vor fi locale în zonele de deal și de munte și în regiunile sudice. În restul țării, cer variabil și ploi izolate. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 17 și 25 de grade. Averse și descărcări electrice se anunță și pentru București. Maxima nu trece azi de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Viorel Tănase va fi în acte antrenorul principal al FCSB. El îl va ajuta pe Nicolae Dică, omul ales de Gigi Becali, dar care nu are licență pro, astfel că nu poate conduce echipa. Și Viorel Tănase vine după 2 ani petrecuți în Liga a 3-a, iar până acum le-a pregătit pe Dunărea Galați, Farul Constanța, Oțelul Galați și Cetate Deva. Amintim deocamdată, Nicolae Dică nu a semnat un contract, are doar o înțelegere verbală cu patronul FCSB. Maria Șarapova nu a fost invitată să participe la Roland Garros. Președintele Federației Franceze de Tenis, Bernard Guidicelli, a spus că nu îi poate acorda wildcard nici măcar pentru calificări unei jucătoare care s-a dopat. Fără clasament după suspendarea de 15 luni primită pentru că a fost depistată pozitiv cu meldonium, Sharapova a revenit în urmă cu 3 săptămâni la Stuttgart, unde a fost invitată și a ajuns până în semifinale. Și Ion Țiriac i-a oferit un wildcard la Madrid, unde a fost eliminată în turul al doilea, iar acum a participat în același mod la Mastersul de la Roma. Maria Sharapova a abandonat însă competiția din capitala Italiei din cauza unei accidentări la picior în setul decisiv al meciului din turul al doilea cu Mirjana Lucic-Baroni. Rusoaica a revenise după ce pierduse primul set și conducea cu 2-1 la game-uri, dar nu a mai putut continua. Să mai spunem că Simona Halep va juca de la ora 12 în runda secundă la Roma cu Laura Ziegemund. Amintim, jucătoarea germană a învins-o cu 2-0 în semifinalele turneului de la Stuttgart. În alt ordine de idei, în turneul masculin de la Roma, liderul mondial și deținătorul trofeului, Andy Murray, a suferit un nou eșec, eliminat de Fabio Fognini, 6-2-6-4. Și din cauza mai multor accidentări, Murray traversează un sezon catastrofal cu un singur trofeu câștigat la Dubai în februarie. Măi, ce oameni să nu-i dea invitație Mariei, care de supărare probabil s-a și accidentat. Îți dai seama că toate necazurile astea... Ranchiunoși, mă! Vin de undeva. Acolo, da. Pe cuvânt, dacă te dopezi un pic, dacă plagiezi, îți poartă ăștia ranchiună multă vreme. Da, uite, vezi, francezii, nemții i-au dat invitație. Spaniolii, prin Ion Țiriac, i-au dat invitație. Italienii la Roma i-au dat invitație și s-au trezit francezii. Domne, nu. Ăștia căpățânuși și încăpățânați. Ce da, o președinte trebuie. Nou, cred că e ceva acolo. Da. Se întâmplă ceva. Poate prima doamnă, cine știe. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. There's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could hope to win, you're starting down the road and leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Still standing. Still Standing, Elton John, 7:18. Bună dimineața, bun găsit în deșteptarea. Bună dimineața. Programul vostru favorit începe la Europa FM. Vlad, cred că știu de ce a fost ieri întrerupt lucrul la ANAF. Da, te-a marcat asta cu fiscul, ai vrut să plătești ceva. Deci, dincolo de faptul că a fost știrea zilei și că aș avut nevoie taman în ziua de ieri de funcționarii de acolo, eu cred că au vrut să implementeze sistemul ăla cu 30-35.000, câți erau? Impozitul pe gospodărie. Exact, cu impozitul. 35. Da. Specialiștii a 35.000 de specialiști. Sigur că da, se caută 35.000 de specialiști, așa cum Emil Constantinescu promisese 15.000 de specialiști, mai țin. E plină țara de specialiști. Mai țineți minte, da, și s-a ales praful. Da, uite, și inginerii s-au apucat de radio. Zici așa a promis domnul Dragnea, mă rog, PSD-ul a promis că găsește 35.000 de consultanți fiscali ca să aplice imp-